तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Karácsony van, ünnepel az egész világ. Ilyenkor mindenütt csend, béke és szeretet honol. Hogyan is lehetne ez másképp? De mégis egy kicsit másképp van. A muszlim, a hindu, a buddhista, az egyéb keleti vallások követői és az ezerféle törzsi kultúrában élő sokaság számára a karácsony idegen ünnep. Ugyan tisztelettel gondolnak a karácsonyra, a nagy fehér hódító ünnepére, de a számukra más alkalmak hozzák el az ünnep melegét. Nincsen ezzel semmi baj, mert ezek a milliárdok nem gyűlölettel gondolnak a mi szent ünnepünkre. Sőt, ha a Krisztus tanítását is ismerik, még toleránsabbak, mert a nyugati üdvözítő szavai olyan szépen egybecsengenek a kelet prófétáinak tanításaival. Nem baj, ha egy kicsit megállunk most és belegondolunk, hogy nem a mi kultúránk a legfontosabb a Földön. Nem mi, a kereszténynek mondott európaiak és amerikaiak, a nyugati civilizáció büszke képviselői vagyunk csak kedvesek Isten előtt. Megismerve a világ többi lakójának igaz természetét, talán a büszkeségünk is alábszáll. Az Édes Indiában ma Folk Györggyel, a szenvedélyes India kutatóval, az India a végletek birodalma című könyvszerzőjével beszélgetek. A mumbai terrortámadás hátterét kezdtük boncolgatni, mert ez a támadás nem csak Indiát, hanem minket is, a globális gazdasági és kulturális terjeszkedésben érdekelt nyugati embert is megkívánta félemlíteni. A beszélgetésben sok szó esik majd az indiai muszlim és hindu ellentétről, valamint együttélésről, és arról ők miképpen tudnak minket befogadni. És szó lesz a nem létező, mégis jelenlévő indiai karácsonyról is, hiszen Folk György jó néhány alkalommal töltötte ott a karácsonyt és a szilvesztert a családjával. Ma indiai muszlim zenét válogattam a beszélgetéshez, méghozzá a klasszikus muszlim költészet remekeiből, a gazalokból, Abida, Asha Bhosle és Gulam Ali felvételeiből. Mint az énekek éneke, ezek is szerelmes versek. Van, aki világi költészetnek tartja, de a szufi mesterek, hasonlóan a hindu bhakti költőihez, az Isten szeretet intim természetét énekelték meg a versekben. Műsorunk végére egy különleges karácsonyi zenei csemegét tartogattam. Egy karácsonyi keresztény népeneket hallunk majd drága formában. S végül a Bhagavad Gita szavéjjal búcsúzom Önöktől. दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें हिजर जब तूने दिया है तो मिला किससे करें दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करें mai vendégem Folk György, író, aki a India a végletek birodalma című könyvnek az írója, és nagyon sok időt töltött kint Indiában. A HVG adta ki a könyvét újonnan, újabb kiadásban, ami azt hiszem nagy dolog Magyarországon, hogyha egy könyvet második kiadásban is kiadnak, hisz a legtöbb könyv nagyon nehezen fogy el, de úgy látszik, hogy a témát nagyon jól sikerült megragadnod. Mi éve talán beszélgettünk ugyanígy a civil rádióban. Most pedig az apropó nem más, mint a mumbai terroresemények háttere. Nem maga a terror esemény, hisz sem te, sem én nem kívánunk arra vállalkozni, hogy politikai véleményeket alkossunk, hanem szeretnénk egy kicsit mögé tekinteni, mint olyan ember, aki Indiát belülről ismeri, hogy milyen okok játszhatnak egy ilyen békésnek ismert nép lázongása, terror cselekménye mögött, aki azért a világ, legalábbis a kultúrvilág Gandhival azonosít, és az ahimszával, vagyis az erőszak nélküliséggel. A kultúrvilág az Indiát ezzel az erőszakmentességgel azonosítja, ám India nem egy van, hanem több. És ha megengeditek nekem, hogy legalább kettő legyen, akkor a másik India a muszlim India. És ez a muszlim India, ez évtizedeken át a India önállóságát követő és Gandhi halálát követő évtizedeken át fuldoklott a nagy India, az első számú India, a hindu India háta mögött. Nagyon sokan azt mondják, hogy Gandhi túlságosan is kedvezett a muszlimoknak, legalábbis a hinduknak ez a véleménye, és ezzel sem a hinduk, sem a muszlimok nem voltak a végén elégedettek, és talán ezért is vetett az életének véget egy muszlim merénylő. Hogyne, ebben nagyon sok igazság van. Gandhit azzal is lehet vádolni, hogy az ő emberségének iránya az egyetemes szeretet felé haladt, tehát messze túllépett azon, hogy valaki pontosan melyik csoporthoz tartozik. Másik oldalról viszont ő nagyon következetesen ragaszkodott a maga a hindu-indiaiságához, ahogyan ő megélte az életét, a táplálkozása, az az erőszakmentes politikai filozófia, amelyet végül létrehozott, és amelyik még ha nem is fő vonalként az egész 20. századon átívelt, az meg nagyon jellegzetes indult. Én úgy gondolom, legalábbis amennyire ismerem az iszlám terjedésének a történetét Indiában, a mai muszlimok azok ugyanolyan hinduk voltak azelőtt, mint a mostani hinduk. Nem arabokról van szó, vagy valamilyen idegen népről, ami nagy tömegben beáramlott, hanem áttért emberekről. Igaz, hogy ennek az oka, azt mondják, ugye, hogy a kaszt rendszernek a durva változata, ami azért a középkorra elég visszataszító formát öltött, és emberek tömegeit kaszton kívüli helyzetbe hozta, ami azért a társadalom kívüliségnek is a helyzetét jelenthette talán. Ennél a dolog bonyolultabb, ugyanis a muszlimok is kasztosodtak, talán már a második, harmadik generációban, amikor közel kerültek a hatalomhoz Indiában, de legalábbis egy-két évszázad alatt, és a 15.-16. század fordulóján ez már talán végbe is ment, és úgy különböztetik meg magukat a máig, hogy van egy olyan csoportja a muszlimoknak, amelyik visszavezeti a származását a prófétára, és ők a legmagasabb származásúak. Ha a család közel van valamilyen vallásos intézmény vezetéséhez, akkor ezt általában hangsúlyozzák is, ez egy fontos elem. Kicsit hasonlóan tekintélyük van, mint a bráminoknak a hinduk között. Ez persze általában nem jár valami fantasztikus jó móddal, vagy valódi társadalmi pozícióval a mai Indiában, de létezik, és ezután következnek azok, akik valamik olyan csoporttól származtatják magukat, akik katonai hódítóként jöttek be Indiába, tehát afgánok leszármazottjai, irániak leszármazottjai, különösen a síiták között gyakori ez. És még van néhány ilyen csoport, egészen az olyanokig, akiknek a származása Indiához kötődik, mint a rácsputoké, és csak ezután jönnek azok, ahol faluszámra vagy vidékszámra megtértek az iszlámhoz azok, az iszlám keblére, hogy ők szeretnek beszélni, akik a hindu világon belül az alacsony sorúak közé tartoztak. Ők csoportosan, tömegesen megtértek, és ők az indiai származásúak. Meg lehet becsülni az arányát ezeknek az embereknek? Egyáltalán számít az, hogy most ki honnan származott? Ennyi év után, vagy ennyi évszázad után? Indiában, ha valami számít, ez ma is számít. Mindenki számon tartja a származását, és mindenki úgy beszél a többiekről, mint akik dzsátok, vagy pandzsábiak, vagy arzalok, vagy azadok, vagy még nagyon sok ilyen csoportot lehetne sorolni, ezrével léteznek. Ez az első számú meghatározás annak, hogy ki kicsoda. És a muszlim közösségen belül ez számon tartódik. Nem mondom, hogy ma ugyanolyan fontos, mint 100 éve, de megvan, és öntudatlanul is kalkulálnak vele, még akkor is, ha nem szeretik elmondani, pláne külföldinek nem szeretik azt mondani, hogy ez náluk létezik. Nem szeretnék egy nagyot ugrani, de van egy olyan érzésem, hogy az a fajta terror támadás, ami Mumbai-t érte, az jellegében mégiscsak más, mint ami Indiában, hogy mondjam, szokásos, tehát hétköznapi, azért hétköznapi terror cselekmények elég szép számmal vannak, de nem ilyen jellegűek. Egyértelműen más, mert profibb. Az a fajta terrorprofizmus jellemzi, amelyik igazán a 21. század klasszikus terrora, a médiának szóló terror, a feltűnésnek, az ideológiának, a világok harcának szóló terror, tehát a 2001. szeptember 11-nek az indiai változata. Mi Indiában rendelkezünk legalább két nagyon mély, nagyon erős civilizációval, és ezt a nyugat, ahogy egyre inkább beépülnek a nyugati intézmények, technikák, szabályok a mi világunkba, még akkor is, ha többségünkre nem terjednek ki, egyre jobban fenyeget minket azt az Indiát, amelyik akár muszlim, akár hindu, akár harmadik csoporthoz tartozik, amelyik az ettől való különállásban tud létezni. Ezt a fenyegetést mind a két oldalon azok, akik őrizni akarják önazonosságukat, vagy a csoportazonosságukat, azt gyűlöletesnek látják. Ugyanakkor a harcosság, az a hindu világnak nem része. A hindu világ akkor kezd el erőszakos lenni, ha jól felcukolják őket, néha politikai célokra éveken, évtizedeken át cukolnak egy közösséget, egyszer csak elkeseredésében vagy dühében bevadul, és akkor írtóhadjáratokra képes, felégetésekre, erőszakosságokra, tömeggyilkosságokra képes, de ez nem tervszerű. Vagy csak úgy tervszerű, hogy valakinek terve, hogy idáig elvigye a dolgokat, de ő ebben nem vesz részt. Ez a fajta terrorizmus sokkal tervszerűbb, valaki finanszírozza. Általában tudjuk is, hogy kik finanszírozzák, olyan szélsőséges csoportok, amelyek valamelyik muszlim alapítványhoz, iskolához, egyébként a társadalmilag elfogadott intézményhez tartoznak, annak valahol a perifériáján. És aztán eltervezik, és pontosan azért hajtják végre, hogy a nyugatot elijesszék, a jó fenébe elrémítsék Indiától, és erre kiválasztják a lehető legalkalmasabb indiai célpontot, vagy a 2-3 lehetséges közül az egyiket, a Taj Mahal szállodát, amelyik biztosan az 5 legdrágább és legpatinásabb szálloda egyike Indiában. Bizonyos olvasatban a nyugati behatolás kapuja az ott van szemben, az a kapu, amelyen a India királynőjének koronázásakor a brit felség India földjére tette a lábát. Ezért itt áll egy díszkapu. Globális behatolás az voltak éppen Indiában, ezzel az angol behatolással akkor kezdődött. Ezt mondhatjuk, hogy hasonló jelkép, akkor ezek szerint, mint a World Trade Centernek a két tornya. Hát ez a két szimbólum egy. A világkereskedelem globalizáltságának a jelképe, és valami olyan globális erőnek a jelképe, ami veszélyt jelent a hagyományos társadalomra. Azt hiszem, hogy ezt így is ki lehet mondani, független attól, hogy erre hogy kell reagálnunk. Ott pedig azért ez egy érdekes valami, mert ez a jelkép Indián belül egészen más, hisz ez a kiűzött gyarmatosítónak jelképe ez a kapu, ugyanakkor az egész város valóban... Igen, Mumbai a nyugatosság kapuja, és ott van az India Gate, ott van rögtön szemben, ezzel pedig szemben ez a szálloda, tehát ennél szimbolikusabb célpontot nem lehet választani. És nyilván ezt nagyon felerősíti az, hogy a célpontok mind nyugatiak, hogy módszeresen nyugatiakat, tehát nem indiaiakat lődözzenek le. Ilyen soha nem volt Indiában. Az indiai tekintélytisztelet az idáig tudomásom szerint minden esetben védte a külföldieket, és mindenfajta erőszak az mindig a belső ellenség ellen szólt, mióta csak az angolok kiürítették Indiát 1947-ben. Úgy tűnik, minthogyha itt ez a terror támadás arra is szolgálna, hogy Indiát fölpiszkálja és háborúba vezesse, valószínűleg Pakisztán ellen, hisz ez a ellentét a két ország között azért megvan India szétválása óta, tehát 47 óta, amióta a Pakisztán levált Indiától. Az indiai és pakisztáni ellentét az bár tegnap csendesebb volt, mint valaha, de megvan, és ők automatikusan minden ilyen esetnél elkezdenek egymásra mutogatni. Tehát ha hasonló történne Pakisztánban, azonnal Indiába keresnék az okait, a hátterét, és megfordítva, és tekintve, hogy ez egy olyan cselekmény, ami mögött nyilvánvalóan muszlimok állnak, ez automatikusan Pakisztánban mutat, de ez azért cseles, mert az indiai szubkontinens teljes muszlim közössége, amelyiknek a nagyságrendje nincs olyan messze a 500 milliárdtól, ez az egész régió lélekszámának nagyjából a harmada, talán még több is. Csak éppen 3 ország, Pakisztán, Banglades és India, és Indiában 180 millió muszlim él, ez majdnem olyan nagyságrend, mint Pakisztánban. Az indiai muszlimok mennyire indiai hazafiak? Vagyis mennyire éreznek inkább Indiával együtt, mint mondjuk Pakisztánnal, ahol gyakorlatilag egy tiszta muszlim népesség van? Az én személyes tapasztalatom az, hogy ez az indiai muszlim világ, inkább ezt a szót szeretem használni, ez egy magába záródott világ. Indiai hazafisága is viszonylag másodlagos, de ahelyett, hogy magát az ummához, ehhez az egyetemes muszlim közösséghez tartozónak látna elsősorban, meg tudja élni az indiai hazafiságát is, és közben az ő számára az iszlám az egy szűk körhöz, annak a mecsetnek a szomszédságához való tartozás, ahol ők az életüket tipikusan eltöltik. Az indiai muszlimok óriási többsége az viszonylag szegény, és tovább szegényedett az indiai önállóság évtizedei alatt, mert a gazdag muszlimok azok vagy elmentek Pakisztánba, vagy esetleg valamilyen karriert futottak be, és all indiaiak, tehát összindiaiak lettek, és akik pedig ott maradtak a kisvárosokban, a másfél millió benáreszi takács, meg a sok-sok millió muszlim földművelő, akik az ország különféle sarkaiban tevékenyek, meg a nagyon sok mindenfajta kisiparos, meg kereskedő, azok legelsősorban egy szűk közösséghez tartozónak tartják magukat szerintem, és az ő gondolkodásukat meg fogja határozni mindig is az az imám, az a néhány vezető, akik az ő közösségüket vezetik. Ezek egymástól nagyjából függetlenek, és sok van közöttük, ahol viszonylag erős a vahábita, tehát a Szaúd-Arábiából átáramló befolyás. Nagyon sok kiadvány van, pénzelik ezeket a muszlim alapítványokat valamilyen formában, nem sok pénzzel, de azért az ottani viszonyokhoz képest jelentős befolyással. És ami viszont nagyon változóban van Indiában, az a nagy Indiának a viszonya ehhez a muszlim közösséghez, mert a 2000-es évfordulója körül, talán már előbb is elindult ez, az indiai kormányzat az elkezdett nyúlni a muszlim közösség iránt, ami választási logika szempontjából logikus, mert ez egy óriási választóerő. Ezért keresik velük a dialógust, és keresik annak a módját, hogy hogyan tudnák túl nagy ráfordítások nélkül orvosolni a korábbi sérelmeiket. A legfontosabb sérelmük, hogy az urdu nyelv használata 50 év alatt hihetetlen mértékben visszaszorult, még Pakisztánban is egyre kevesebben beszélik az urdut. Egyrészt áttértek valamelyik hindusztáni tájnyelvre az urdut beszélők, vagyis egyre inkább olyan fogalmakat használnak, amik nem muszlim fogalmak az urdu, meg a hindi között annyi a különbség, hogy mindennek van egy arabból származó megfelelője, és ez rögtön valamilyen muszlim kegyességet hordoz. És ha ezeket a szavakat nem használom, tehát Istenem helyett nem mondom azt, hogy Allah, vagy nem használok másik arab szót, mert Allah nevére van 100 arab szó, 99, tehát ha ezeket nem használom, akkor mindjárt egy másik nyelvet beszélek. És a másik pedig, hogy az írás ugyanígy kihalóban van, mert ezt a nyelvet olvasni csak arab betűkkel, vagy hát az Iránból átvett betűkkel írva lehet olvasni, és az ilyenfajta könyvkiadás szinte megszűnt, és ezért a mecsetekben is egyre inkább egy olyan fajta nyelvhasználat hódított tért, ezt nagyon-nagyon kikritizálták a muszlim vallási vezetők, amely egyre kevésbé kötődött az eredeti arab nyelvhasználathoz, és ennek egyfajta reneszánsza van most részben az öbölmenti országok ilyenfajta propaganda hatására, részben pedig azért, mert egy olyan kulturális kurzus kapott lábra, amelyik megpróbálja helyreállítani ezeknek a közösségeknek az urduhoz, illetve az ő muszlim kultúrájukhoz való kötődését. Ez a mozgalom, vagy ez az igény, ez a muszlim értelmiség mozgolódása, vagy pedig az egyszerű hívőnek az őszinte vágya, hogy ez így történjen? Az iszlám igazi nagy ereje az az, hogy az iszlámon belül az értelmiség meg a hétköznap hívők között szinte nincs távolság. hiszen mindenkinek ugyanúgy el kell járni a mecsetiskolába, kívülről megtanulni a Koránt, és képes lenni a sarkon, a boltban, mindenhol olyan kérdésekről, teológiai kérdésekről filozófálni, amelyek végsősorban az értelmiséget is foglalkoztatják. És ez nagyon jól megfigyelhető a mai indiai közösségekben is, éppen azért, mert ők nem kellettek a nagy Indiának, mivel kikerültek a fősodorból, nem is gazdagodtak meg nagyon sok esetben, meg nem is szegényedtek el menthetetlenül, mert a kultúrájuk része volt az iparűzés, egyfajta becsületes, kitartó, nemzedékről nemzedékre öröklődő iparűzés, és ezek az alsó középrétegek, muszlim alsó középrétegek a rengeteg kisvárosban, meg végtelen számú nagyfaluban, sokat őriznek abban a muszlim gondolkodásmódból. És itt mondom, innen igazi értelmiség viszonylag kis számban került Indiába, de azért ez is egy jelentős tényező. Mindig is voltak olyanok, elsősorban Benáresből és Allahabadból, ahogy magyarul mondják, elszármazottak, akik azért az indiai nagy politikában is szerepet játszottak. Te úgy mentél ki Indiába, hogy teljesen szűz voltál. Olyan értelemben, hogy te nem vagy a hindu oldalon, nem vagy a muszlim oldalon. Egyszerűen a kíváncsiság, az őszinte megismerni vágyás hajtott. Amikor én Indiába vetődtem, nekem mindenről fogalmam sem volt, és sem egyik, sem másik. Engem is biztos hozzám hasonlóan másokat is. Valamilyen fajta történelmi klisé vonzott Indiába, amelynek a mai vonatkozásait nem is sejtettem akkor. Én külkereskedőként voltam, tudtam egy modernizálódó Indiáról, amelyik az én esetemben éppen nukleáris műszereket importált, hogy lábra állítson egy önálló indiai nukleáris ipart, amely részben erőműveket kellett, hogy létrehozzon, illetve mint aztán kiderült, Pókranóta biztosan tudjuk, katonai célokra is felhasználást nyert. És azt gondoltam, hogy emellett úgy, mint nálunk, van egy történelmi India, az ember elmehet a régi várakba, meg vannak múzeumok, meg vannak templomok, és akkor ennyi. És aztán kiderült, hogy India teljesen más. Az, ami nálunk múzeum vagy templom, ahova egyesek még eljárnak, az ő náluk ma maga az eleven hétköznap. És ha valahol, akkor a vidéki kisvárosok, vagy nem is olyan, néha meglepően nagy kisvárosok közösségeiben, ez ma is változatlanul így van. Én azért gondolom, hogy jó dolog az, hogy szűzen mentél Indiába, mert te nem a hindu Indiát, nem az iszlám Indiáját, nem a jóga, vagy bármilyen irányzatnak a csoportjait kerested ott, hanem valószínűleg mindenkit egyforma ártatlansággal közelítettél meg. Nagyjából igen. Úgyhogy talán te vagy a leghivatottabb arra, hogy elmondd azt, hogy ebből a semleges nézőpontból valóban azt lehet-e mondani, hogy az indiai átlagember az igencsak békésen él meg a más vallásúval. Vagy talán még sincs így. De mindent összevetve hosszú távon és alaposan szerte tekintve, ez lényegében így van. Ez nem lehet máshogy. India földrajzi adottságaiból következően nem mindenhol lehet Indiában tömegesen élni. Tömegesen lehet élni a Doában, az egy nagyon termékeny, óriási kiterjedésű síkság, a folyók ártere, ahol 2,5-szer lehet betakarítani a termést, és azt tartja el az indiai tömeg nagyon nagy részét, és aztán még vannak jelentős területek, Pandzsáb, ahol modernizálni lehetett a mezőgazdaságot, vagy a Dél-India egyes régiója, ahol ugye nagy ipari lakosságot tudnak eltartani ma már egyes nagyvárosokban, mint Mumbaiban is, vagy Púnában. És aztán a kettő között meg olyan területek vannak, amelyek a Dekkánon is, néha erdősek is, ott van a Himalája, még néhány más kevésbé ismert, a rajasztáni sivatag, ahol meg az életkörülmények mostohák, népsűrűséget nem lehet elérni. Ezért ezen az emberek összeszorulnak. Ez már évszázadok óta így van, és ma sokkal inkább, mint valaha. És nagyon sok ember együtt csak úgy tud élni, pláne ha azok ennyiféle kis közösségbe tartoznak, hogyha megtanulják a módját, hogy ez működjön évszázadokon át, ez megvan. Sokkal jobban megvolt talán, vagy meg lett volna, ha nincs az európai gyarmatosítás még tovább, mint amennyire nálunk megvolt Európában. Ezért aztán, ha valaki az indiai történelemkönyveket elolvassa, bármelyik standard történelemkönyvet, ezeket is angolok írták tipikusan, vagy az angolokat másolták, azok az indiaiak, akik ilyeneket írtak, azok elmondják a háborúkat, a szultánok néhány rémtettét, a 1857-es nagy szipoly lázadást, elmondják ezeket az eseményeket, és ami mögötte a valóság, az egy egyenletesen folydogáló, csendes, évszázadokon át keveset változó, békés, kis közösségek köré épülő élet. Ezt az India képet csak az kapja meg, akinek elég ideje meg türelme van ahhoz, hogy Indiában vidéken éljen, és ilyen közösségeket látogasson. Bár én sok időt töltöttem Indiában, és sokféle utazóval találkoztam, természetesen utazó magyarokkal is, én azt látom, hogy az odavetődő utazók mindig valamelyik India kínálta lehetőségbe belezuhannak, és benne maradnak. Tehát vagy valamilyen meditatív közösség részévé válnak, megtérnek valamelyik álindiai vallásnak, vagy üzletelnek. Olyannal mondjuk nem sokkal találkoztam nyugatival, akit az Indiának a muszlim vonatkozásai ragadtak volna meg. Ez is érdekes. Hiszen ha valaki ez iránt errefelé orientálódik, akkor nyilván Arábiába megy, vagy Észak-Afrikába megy. Indiában ez nem hoz embereket, pedig ez egy hihetetlenül gazdag vonatkozása, felfoghatatlanul sok részű és tovább élő vonatkozása Indiának. Hivatalosan, te azért Indiában, mondjuk úgy, hogy a judeo-keresztény nyugatot képviseled. Olyan értelemben te nem vagy ott egyik párton sem, tehát te nem vagy muszlim, nem vagy hindu, mind a két részről furcsa szerzetnek minősítetnek, hisz az egyik részről az iszlámnak a nyugattal szembeni ellenállása, és ez most mindegy, hogy ez a zsidósággal szemben, vagy akár a kereszténységgel szemben ugyanúgy nyilvánul meg, a hindunak pedig a fehér ember az angol képe ugrik be, amikor megjelensz pláne közel 2 méter magas fehérbőrű emberként, aki mindennek kinéz, csak éppen nem olyan, mintha Indiában született volna. Ebből keletkezett-e valamilyen fajta konfliktus, vagy cívódás, piszkálódás, vagy bármi hasonlót tapasztaltál? India nagyon sokféleképpen tudja fogadni az idegeneket, de ezért van 2 általánosan jellemző megnyilvánulás. Az egyik, hogy a nagy fehér nyugati embert azt lenyúlják, ahol lehet. És ezen túl kell esni, amíg az ember meg nem tanulja, hogy hol nyúlják le, addig fél ettől, és távolságot tart mindenkitől. És amíg ezen nem tud az ember túljutni, addig ezekben a muszlim közösségben nem fog bejutni. Itt ugyanis általában az utcák szakadtak, minden össze van pisálva, az emberek nem túl bizalomgerjesztőek, esténként mindenhol tömeg van, nappal hőség van, olyanok a fizikai és emberi körülmények, ahogy az utazó az elkerüli ezeket a közösségeket. De a közeledés az egészen más akkor, ha az ember egy valódi, a saját születési köréhez tartozását őrző, pláne magasabb kasztbeli hindu csoporthoz közelít, vagy a muszlimokhoz. A hindu csoport ugyanis, ha elkezdesz közeledni felé, akkor egy ponton kizár téged, nem enged beljebb. Néha jól tolerálják pláne a modernizáltabb családok, hogy ott idétlenkedj az esküvőiken, mert az esküvő az világra szóló és óriási többlet, ha van egy nyugati, aki ott majomkodik velük. De ha ez a csoport komolyan veszi a tradicionális szertartást, akkor a külföldieket elűzik. Egyszer laktam egy szállodában, egy Mujaffarpur nevű helyen, soha egyetlen magyar se vetődött még oda szerintem. Merre van ez? Benárestől 120 kilométerre északnyugatra. És annak is valami távoli sarkában egyedül laktam egy szállodában, az egész szálloda boldog volt, hogy ott voltam, nem is volt lakó, rossz idő volt. Én ott kirándultam a környéken, ide bevetődtem, és kértem 3 napra szobát, és mondták, hogy 2 napra nagyon boldogan adnak. És mondom, mi lesz a harmadikon? Mondták, hogy akkor sádi lesz, mondom, mi sádi? Esküvő már mind. Mondom, na és? Hát attól én még maradhatnék egyedül, nem ér, hány vendég jön? Mondták, hogy lehet, hogy 150. Hány szobájuk van? 40. És mondtam, nem maradhatnék azért egy szobában? És mondták, hogy nem. A család nagyon szigorúan kikötötte, hogy semmiféle idegen nem lehet addig ott, amíg az esküvő folyik. Tehát nagyon tipikus az ilyen érzés, hogy az ő magánéletük felé egy ponton túl nem közeledhet idegen. A mérvadó hindu közösségnek egy jelentős részében azért nem, mert az együtt evés bármilyen más kaszthoz, csoporthoz tartozóval beszennyez. És ezen nem tud átlépni az idegen. Ezzel szemben a muszlimok egészen másmilyenek. Ha valaki olyannal találkoznak, aki ugyan mint én, skandinávnak lát, és nem pedig olyannak, akit Allah keblére ölel, de ha kiderül, hogy járatos valamennyire a Koránban, hogy tud néhány szót olvasni vagy mondani urdul, akkor az rendkívüli dolog, ilyen a világon nincs, és akkor ők boldogok, és egyre közelebb engednek magukhoz. Azt nem mondom, hogy befogadnak, de nagyon közel engednek, és akkor megpróbálnak még jobban megtéríteni. Tehát bevonnak azokba a kérdésekbe, amik körül szerintük a világ forog. És ez egyszerűen azért van, mert az iszlám az térítős vallás, oda meg lehet térni, méghozzá rendkívül egyszerű. Hindu közösségben pedig vagy születik az ember, vagy semmi köze nem lehet hozzá. Vagy pedig át kell esni a különböző beavatásokon, hogy úgymond megtisztuljon és alkalmassá váljon rá. De az igazság, hogy valóban a nyugatiakat kevésbé fogadják el hagyományosan. Azokat is nehezen fogadják el, akik fölvették a hindu vallást és követnek egy hindu vonalat. Oda köti őket a tanítójuk, vagy valami, és az indiai hittestvéreik azért egy kicsit másképpen tekintenek rájuk, mindig egy picit, ha szerencsések vagytok, majd megszülettek Indiába körülbelül ez a hozzáállás. Igen. Indiának van egy sajátos idegen kezelési mechanizmusa, azért most már jelentős tömegek mennek Indiába, és India úgy működik, úgy van államilag is szabályozva meg történelmi okok miatt is, hogy megvannak azok a helyek, ahova ezek a külföldiek járnak, járhatnak, ezek valamilyen módon kozmopoliták, ezekből vannak szörnyű nagyvárosok, és csodálatos, felfoghatatlanul csodálatos helyek vidéken, romvárosok környéke, várak, őserdők széle, sivatagi helyek, tengerpartok, minden kategória, és ezek kozmopoliták, és itt nagyon jó külföldinek lenni. Egyik leghíresebb ilyen az néhány északi parti hely, Goán, Panadolim környéke, és ezek közé tartozik a nagyon jelentősek közé Orcsa, vagy kevésbé ismerten Mandu, vagy Hampi, és pici kis csodák India keblén belül, ahol az élet még nagyjából, vagy majdnem teljesen indiai módon folyik, de a külföldieknek megvan a maga jól bejáratott és jól ellátott helye. Hampi benn van a Dekkán közepén, Goától néhány száz kilométerre be az indiai szárazföld felé. Mandu a világ legeldugottabb helye a hegyekben, Delhi-től délre, és Rajasthantól keletre, nem nagyon messze Rajasthan keleti csücskétől. És Orcsa pedig különösen érdekes helyen van, nagyjából félúton Khajuraho és Delhi között. Tehát aki Dilliből valamiért közúton menne Khajurahoba, az majdnem biztosan útba ejthetné Orcsát, de ezt általában nem teszik meg. Orcsa az az ősi Bundelkhand. És Bundelkhand az az egyik hatalmas hindu vezetésű fejedelemség, vagy Maharaja ország, amelyik a történelembe jelentősen beírta. Ez most melyik államban van? Ez még Madhya Pradeshben van. Ez a beszélgetés elhangzik, az éppen karácsony napja. Volt-e szerencséd ott karácsonyozni Indiában? Egyáltalán egyik oldalon egy muszlimmal, másik oldalon egy hindúval milyen karácsonyt lehet ünnepelni? Én és a családom az életünknek talán az egyik legboldogabb karácsonyát töltöttük. 1995 karácsonyát Indiában. Alsó tínédzserkorú, tehát 11-13 éves gyerekeim voltak akkor. Karácsony nem volt. A szállodában, ahol laktunk, vagy valamelyik szállodában, talán éppen ott, ahol a karácsony estét töltöttük, ott volt egy óriási karácsonyfa. És aztán semmi, mert az indiaiak természetesen nem tudják, hogy mit kell kezdeni egy karácsonyfával. Az egy fenyőfa volt? Volt fenyőfa. És azt honnan szereztük? Már nem emlékszem, hogy egyáltalán valódi fenyő volt-e. De hát Himalája van, onnan azért lehet fenyőt importálni, és ez éppen északon volt, talán éppen Hajrahóban történt ez. Egy ottani szállodában, és onnan mondjuk egy pár száz kilométerre északra, már a Himalája lábainál vagyunk, tehát volt fenyő. Úgy emlékszem, egy nagy valódi fenyő volt, fel is volt díszítve, és voltak éppen a nyugati vendégeknek szólt, akik ott laktak. Karácsonykor a nyugatiak számára kezdődik a szezon. A indiai turizmus jó éveiben minden tele van karácsonykor, le tudnak létszelni a nyugatiak Nyugat-Európából, és többek között Indiába jönnek. Ez a 90-es évek legelején vett igazán lendületet. Én 95-ben voltam először igazán hosszasan Indiában, és akkor ez már alakulóban volt. De más nem volt, semmi más nem volt ezen kívül, hogy ők tudták, hogy van karácsony, ezt nekünk nyújtani kell, és azóta egyre gyakoribb, hogy főleg nagyvárosokban, ma már jelesebb nagyvárosokban, mint Bangalore, vagy Mumbai is, meg minden bizonnyal Delhi is, de vannak bevásárlóközpontok, és a bevásárlóközpontok meg majmolják a nyugatias eladási trükköket, ezért van Valentine's Day Indiában, meg karácsony. De mit kezd vele egy hindu, vagy egy muszlim, akinek nincsen ünnepe? Semmit, de valaki iskolázott, és valamilyen módon kezd nyugat követő lenni, akkor többek között elkezd mondom karácsonyozni is. De azért a döntően az ajándékozás, az egymás megajándékozása teljesen a mi karácsonyi bolondságainkhoz hasonló módon, az ő saját ünnepeiken van. Tehát karácsonykor ők nem ajándékoznak. Inkább mondom, ezt megrendezik a nyugatiaknak, és olykor-olykor szerintem a nyugatiasodó jómódú családok egy része az esetleg valami karácsonyra utalót művel is. De ami Indiában nagyon hangsúlyos és hosszabb ideje létezik, az az új év. A jómódúak számon tartják a nyugati új évet, azért ők sokkal inkább követik egy jó ideje. Mert azért nekik nem akkor kezdődne az új év. Igen, de a mi időszámításunkat azért ők jobban számon mert tartják. Egyébként már. Mikor kezdődik nekik? Egyébként áprilisban. És az új év során ők próbálják a nyugati mulatozást majmolni. Mi egy ilyen új év részesei voltunk kétszer is a családommal, mind a kétszer egy benáresi szállodában, és akkor ott parti volt. De hát képzelj el egy olyan partit, ahol ugye olyan családok vannak, ahol a nők tulajdonképpen nem sok mindent művelhetnek a családtagokkal kívül senkivel. Tehát ugye csak a férfiak táncolnak, és akkor előfordul olyan, hogy van egy koreai kislány, ő ugye vendégségben ugye táncolhat, éppen volt két magányos koreai kislány, volt egy-két amerikai, voltunk mi, és hát őket borzasztóan érdekelte, hogy mi a feleségemmel hogyan táncolunk, mert mi táncolunk, és akkor összes férfiak körülöttünk táncoltak szilveszter éjszakáján éjfél előtt. És aztán ez akkor ott úgy működött, hogy minden órában azok, akiknek már szilvesztere volt, azok eltűntek, vagy megünnepelték a szilvesztert, és eltűntek aludni, legelőször a japánok, aztán a szingapúriak, aztán volt egy tájföldi, aztán jöttünk mi. A feleségem miatt az orosz időszámítás szerint képzeltük az új évet, ami sokkal közelebb volt ugye az indiaihoz, mint a magyar. És a magyar új év idején meg már aludtunk. Hogy telt a karácsony egyébként? Ezt még nem mented el. A karácsonynak az a nehézsége Indiában, hogy ugye nem lehet pulykát szerezni. Ma már biztosan lehet Delhiben, a világon mindent lehet szerezni, meg Mumbaiban is, de nem jellemző, és ahol mi voltunk vidéken, ott ez nem volt. Szóval mondjuk húsételhez jutni általában is problémás, és ezért karácsonyi vacsorát bonyolítani az nehéz, de mondjuk két évvel ezelőtt Kucsinban voltam karácsonykor, és ott nagyon profi és nagyon színvonalas karácsonyi vacsora volt december 24-én, lehetett asztalt foglalni a karácsonyi bulihoz, este 8-kor kezdődött, este 8-tól 11-ig, méregdrága volt, és az asztaloknál volt 75% nyugati turista, és 25% kucsini felső középosztály. És ez a jellemző a karácsonyra. Ilyen az indiai karácsony, ezeknek a köröknek van. Karácsonykor, vagy húsvétkor a helyi keresztény közösségek megmutatják-e magukat? Egyáltalán van-e akkora számuk, hogy egy városban botlasz bele keresztényekbe? Hát ha most visszamegyek Kucsinra, Kerala híres arról, hogy nagyon nagy létszámú keresztény közössége van. Bonyolult történelmi okok miatt, de nagyon nagy. És Keralában a karácsonyi esti, pontosabban Kucsinban, amelyik egyfajta fővárosa Keralának, a hagyományos templomban ez olyan, mint egy baptista vagy metodista gyülekezet, engem arra emlékeztetett erősen egy amerikai gyülekezetre, csak ugye majdnem mindenki színes bőrű, és aztán voltak amerikai turista lányok még, vagy talán hollandot is láttam ott. Tehát ebben a templomban a szokásos két mise helyett 5 vagy 6 mise volt. Egymást érték a karácsonyi misék. Volt egy 8 órakor, 10-kor, aztán volt természetesen éjfélkor, az volt igazán a helyi közösségé. Tehát egy sokkal intenzívebb élet volt, rengeteget énekelnek. Ez az éneklés, ez nyugati, vagy pedig helyi stílusban történik? Úgy volt az egész kitalálva, hogy volt 5 miséből 4 malajalam mise, emlékezetem szerint, és egy latin. És a latinon voltak a nyugatiak. Tehát egy ilyen még hagyományosabb. Kár, hogy mondjuk azt sem értették. Hát azt kiértettem. Igen, de azért az úgy derengett nyilván. Mondjuk az angoloknak nem, de ha voltak olaszok, vagy más dél-európaiak, vagy dél-amerikaiak, pláne őket, ez mondjuk másképp érinthető. Ez nem volt jellemző. Azt hiszem, hogy inkább bizonyos fajta hagyományosság követésből, tehát hogy még igazibb legyen, ezért volt ez részben latin ez a mise. És aztán ehhez tartozott még valami nappali fesztivál hangulat is, ami eluralkodott a város nappal, tengerpartra kiment mindenki díszruhában, és ott örültek az életnek. Erre emlékszem. Delhiben a shopping mallok dekorációjában létezik, tehát utalnak rá, megírják az újságok, egy kicsit felfigyelnek rá az emberek, de olyan nagyon nem hatja át az életet. Valószínűleg Mumbai-ban, aminek sokkal nyugatosabb a magja, tehát a Victoria meg a Marine Drive között, vagy ott, ahol most ezek a robbantások történtek, a Taj Mahal meg a Leopold Café között, ott valószínűleg intenzívebb ma a karácsony. De amikor én voltam ott karácsony környékén, most már 10 éve utoljára, akkor ez még nem volt igazán érezhető. Az a gyanúm, hogy ma már ahogyan azért jelentősebbek a nyugati, főleg amerikai hatások, ennek azért több nyomát találnám. Most visszakanyarodunk egy kicsit a kiindulásunkhoz, hiszen az ellentétekről és a terrorizmusnak valamifajta hátteréről próbáltunk beszélni. Az, hogy ennyire nyugatiasodik ez a társadalom, ennyi nyugati elem bekerül, és ilyen keresztény jellegű elemek kerülnek be, de ahogy elmondod, ez nem vallás alapon történik, hanem inkább a kereskedelem hozza magával. Ez nem vált-e ki extra ellenállást, vagy netán gyűlöletet a hagyományokat követők között? Sokat írok arról a könyvemben, hogy India az egész számon tartott történelme során az igazi benszülött indiai, az mindig külföldi elnyomás alatt élt. Éltek ők muszlim szultánok alatt, éltek mongolok alatt, éltek angolok alatt, és ezért berendezkedtek úgy, hogy miközben a hatalom az idegen, ami igazán az övék, az változatlan marad. És maga a kasztrendszer, amit mi kasztrendszernek hívunk, az egy válasz erre a problémára. Hogy az árjáktól az angolokig mindig jött egy külföldi, leigázta a dravidákat, az igazi, még régebbi indiaiakat, a földhöz tartozó indiaiakat, és ők pedig mégis meg tudták őrizni önmagukat eközben. És én ma is úgy látom Indiát, hogy a népesség nagyon nagy része, bizonyosan a többség, még mindig változatlanul őrzi magát, és ezek a nyugati hatások nem érik el őket, elsősorban azért, mert nem elég gazdagok hozzá, hogy be tudjanak vásárolni belőlük. Tehát ehhez minimum kell tévé, meg az, hogy az ember eljusson a nagyvárosba, és egy falu lakója, aki olyan falu él, amelyet még aszfalt út sem köt össze semmilyen más vidékkel, az viszonylag kevéssé van ma is kitéve nyugati hatásoknak, és őrzi a saját indiaiságát, ha használhatom ezt a szót, ami mindenfélét jelenthet. Lehet, hogy azt jelenti, hogy ő valamilyen fajta számunkra teljesen ismeretlen törzsi kultúrához tartozik, lehet, hogy a nagyon sokféle hindu közösség valamelyikéhez, vagy lehet, hogy egy mecset szomszédságában él valamelyik északi indiai kisvárosban. Ez a sok nyugati hatás, ha mi bárhonnan oda közelítünk, ez úgy tűnik, hogy erősödik, és India így közeledik a mi normáink, szokásaink, rendszereink, eszközeink felé, de azért lélekszámban Indiának ez a változatlan maradó része az, amelyik szaporodik. Tehát lehet, hogy ez csak egy érzékcsalódás a részünkről, hogy India az egész az nyugatiasodik. Te már beszélsz hindit. Kellemes karácsony ünnepeket és boldog új éget tudsz-e kívánni? Nem. Nem? Vagy valami hasonló? Egyáltalán nem létezik. Nem létezik. Ilyet nem lehet mondani. Én nem tennék rá kísérletet, mert ez annyira erőltetett lenne. Én ezt nem tudom vállalni. Ez nagyon jól mutatja. Teljesen automatikusan és magától értetően angolul használná mindenki Indiában. Úgyhogy ezzel én nem szolgálhatok. Köszönöm a beszélgetést. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Ah. पवन रुते की पवन चले तुम याद आए तुम याद आए फिर सावन रुते के पवन चले तुम याद आए तुम याद आए फिर पत्तों की पाज़ेब बजी तुम याद आए तुम याद आए फिर सावन रुते के पवन चले तुम याद आए तुम याद आए György az iménti beszélgetésben arról számolt be, hogy Indiában karácsonyi hangulattal leginkább csak a nyugatias bevásárlóközpontokban és a szállodákban találkozott. Én most egy olyan indiai zenével búcsúzom ma önöktől, ami mégis nagyon közel áll a karácsony szent szelleméhez. Egy jól ismert karácsonyi ének, a Jövel Jövel Emmanuel dallamára komponált klasszikus rágát hallunk majd Tarun Bhattacharya előadásában. Kodály Zoltán is feldolgozta ezt a dalt Adventi Ének című kórusában. A rága előtt ebből is felidézünk néhány taktust. A rága mellett hallunk majd egy rövid részletet a hindu bibliából, a Bhagavad Gita-ból is. Ezekkel a szavakkal kívánok én is önöknek boldog karácsonyt.